RTV Euro AGD. Jeden paragon za minimum 99 zł to aż 3 szanse na wygraną. Szczegóły w regulaminie organizatora Fortuna PS spółka z o.o. w sklepach RTV Euro AGD i na loteriaeuro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 października, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Idzie nowy na polskiej scenie politycznej. Platforma Obywatelska łączy się z Nowoczesną i Inicjatywą Polska. Naczelna Rada Lekarska apeluje o pilne rozwiązania w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu. Litwa wznowiła ruch na przejściach granicznych z Białorusią po nalocie balonów z kontrabandą. Awaria systemu pogotowia ratunkowego została usunięta. Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego informowało o tym, że system działa offline. Usterkę po 2 godzinach udało się naprawić. Obecnie dyspozytorzy medyczni i zespoły ratownictwa pracują normalnie. Scena polityczna ze skanową partię. Platforma Obywatelska połączy się z Nowoczesną Inicjatywą Polska. W Warszawie właśnie rusza konwencja zjednoczeniowa. Liderka Inicjatywy Polska, ministra edukacji Barbara Nowacka, nie chciała zdradzić nazwy nowej partii. Nazwę Państwu podamy, jak będziemy już gotowi. Współpracujemy od 2018 roku w Koalicji Obywatelskiej. Wiemy, że to działa. Dzięki. Wszystko się będzie wyjaśniało, natomiast jest to bardzo dobry, partnerski układ dla nas wszystkich. W ciągu miesiąca mają być wybrane władze nowego ugrupowania. Naczelna Rada Lekarska apeluje o przygotowanie kompleksowych rozwiązań, które zmniejszą spożycie alkoholu przez Polaków. Jest dostępne zbyt łatwo, a reklamy zachęcają młodych do sięgania po trunki z procentami już w bardzo młodym wieku. Samo ograniczenie sprzedaży to jednak za mało, mówi terapeuta uzależnień dr Marcin Karolewski. Jak duży to jest problem, to my widzimy na oddziałach wewnętrznych, właśnie w szpitalach psychiatrycznych, gdzie około 1/3 pacjentów, którzy trafiają do tych szpitali, są spowodowane tym, że są to powikłania uzależnienia od alkoholu. Lekarze chwalą nocne ograniczenia sprzedaży alkoholu w ponad 180 gminach w całym kraju. Litwa wznowiła ruch na przejściach granicznych z Białorusią. Granica została zamknięta w związku z balonami z kontrabandą, które wczoraj wleciały w litewską przestrzeń powietrzną. Wprowadzone ograniczenia w ruchu lotniczym zakłóciły 40 lotów i dotknęły ponad 6 tysięcy pasażerów. Lotniska w Wilnie i Kownie zostały zamknięte wieczorem. Początkowo ograniczenia miały obowiązywać przez 1,5 godziny. Później przedłużono je do 4 nad ranem. Ruch lotniczy udało się jednak przywrócić po godzinie 2:30 w nocy. Ministerstwo Transportu podało, że zakłócenia najbardziej dotknęły pasażerów w Wilnie, gdzie 9 lotów odwołano, 12 przekierowano, a 16 zostało opóźnionych. Szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas mówił rano w litewskim radiu publicznym, że tym razem balonów było mniej niż na początku tygodnia. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Radio Wilno. Trwa drugi dzień Igrzysk Wolności. Forum Idei zorganizowane przez Fundację Liberté ma być poszukiwaniem odpowiedzi na problemy w czasach niepewności. Eksperci rozmawiali m.in. o przygotowaniu na potencjalne klęski żywiołowe, takie jak ostatnia powódź w Kotlinie Kłodzkiej. Jeśli Państwo chcecie być przygotowani na kryzys, to proszę odnowić relacje sąsiedzkie, sprawdzić, jakie są telefony do sąsiadów. Proszę, jeśli jesteście z mniejszych miejscowości, znaleźć telefon do sołtyski i sołtysa, bo to były osoby, które wykazały się bardzo dużą sprawczością w tych pierwszych dniach powodzi. A po trzecie, sugerowałbym zadbanie o to, żeby doskonale rozeznać się w topografii swojego otoczenia. Bo tak jak pokazał nasz raport, pewnym problemem było nawet to, w jaki sposób bezpiecznie się po tym terenie przemieszczać. Mówił profesor Marcin Kortans, współautor raportu Fundacji Batorego Kiedy pękają tamy. Cały raport dostępny jest na stronie Fundacji Batorego. To miasto jest spowite smogiem przez najwięcej dni w roku. Normy stężenia rakotwórczych substancji w powietrzu są tam przekroczone 7-krotnie. To miasto o złej sławie to Nowa Ruda na Śląsku. Według Krzysztofa Smolińskiego z alarmu smogowego miasto robi postępy, ale wciąż jest wiele do zrobienia. Nowa Ruda jest pewnym przykładem miejscowości. Co roku na Dolnym Śląsku przedwcześnie z tytułu zanieczyszczenia powietrza umiera około 3000 osób. Jakby nam znikało takie małe miasteczko. Władze Wrocławia mówią, ale u nas jest znacznie lepiej, my mamy tylko 9 epizodów smogowych. Powinniśmy dążyć do tego, żeby było 0. Zdaniem eksperta problem dotyczy całego województwa dolnośląskiego i śląskiego z uwagi na zwartą zabudowę i kamienice. Klimat. A jak oddycha nam się dziś w sobotnie popołudnie? Okazuje się, że w całym kraju bardzo dobrze. Obecnie prawie 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, a nadwyżki prądu można wykorzystać do godziny 15. Na wschodzie kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Chcesz, aby każda podróż stała się przygodą, na którą czeka cała rodzina? Potrzebujesz SUV-a bezpiecznego w każdych warunkach? Kup nowego Jeep Avengera 4xe z hybrydowym napędem na 4 koła. Jeep Avenger 4xe od 34 tysięcy złotych w pożyczce 4x25%. Bez prowizji i odsetek. RRSO 0%. Zapraszamy do salonów i na jeep.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 10 minut po 12. Audycja międzynarodowa. Donald Trump zapowiada działania wojskowe w Wenezueli, a dyktator tego kraju Nicolas Maduro krzyczy nie dla wojny i zapowiada odwet. Węgry w kluczowym momencie swojej historii przed Węgrami i Węgierkami decydujące starcie to tematy dzisiejszej audycji międzynarodowej. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Marcin Walter, jesteśmy z Państwem do 13. Wbrew słowom zespołu Belen Sebastian świat się nie zatrzymuje. W studiu profesor Katarzyna Dębicz z Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wyjaśnię tylko, pani profesor gościła w studiu Trójki 2 tygodnie temu. Rozmawialiśmy wtedy o pokojowym Noblu dla wenezuelskiej działaczki opozycyjnej Marii Coriny Machado, ale zabrakło nam wtedy czasu na rozmowę o samej Wenezueli, a że dzieje się wokół niej dużo, by wspomnieć tylko to, że zainteresowany obaleniem reżimu Nicolasa Maduro jest Donald Trump, a USA na Karaibach ostrzeliwują łodzie, które mają przemycać narkotyki. To umówiliśmy się właśnie na dzisiaj ponownie. Bardzo dziękuję pani profesor, że przyjęła pani zaproszenie. I w ciągu tych 2 tygodni mam wrażenie, że napięcie w rejonie Morza Karaibskiego tylko wzrosło. Jesteśmy u progu wojny, konfliktu zbrojnego? Nie tylko wzrosło, ale przeniosło się na Pacyfik. Co ja jeszcze kilka miesięcy temu o tym mówiłam, jak mnie pytano też w radio, czy dojdzie do inwazji. Powiedziałam wtedy, że najprawdopodobniej nie, chociaż Donald Trump wydał zgodę na działania na terytorium Wenezueli w sposób punktowy przez agencję wywiadu, tak, CIA. CIA działa już na terenie Wenezueli, tak? Tak, ale trzeba podkreślić jedną rzecz, że mamy dosyć skomplikowaną sytuację w ogóle w tak zwanym rejonie Wielkich Karaibów. Czyli Wielkie Karaiby obejmują nie tylko Małe i Wielkie Antyle, kraje wyspiarskie, ale również kraje, które graniczą z tak zwanym basenem Morza Karaibskiego. I to nie są działania nowe, to już podkreślałam u pana wcześniej, to są działania, które się wpisują w doktrynę Monroe, czyli Ameryka dla Amerykanów, ale nie dla Amerykanów, wszystkich mieszkańców hemisfery zachodniej, tylko chodzi o ta doktryna podkreśla siłę i hegemonię Stanów Zjednoczonych w regionie wobec innych sił. W chwili obecnej są to siły, nazwijmy to polityczne, ideologiczne, idące w kontrze. Ja bym to nazwała jednak ideologią wyznawaną przez Trumpa, czyli liberalizmowi ekonomicznemu i jednak takiemu bardzo konserwatywnemu podejściu do relacji społecznych. Pani profesor, żeby nakreślić też naszym słuchaczom i słuchaczkom tę sytuację w tym rejonie, szerszym niż dwa tygodnie temu, to najnowsze informacje dotyczące Wenezueli, Morza Karaibskiego są takie, że Trump wysyła w tamten rejon najnowszej klasy lotniskowiec, tak. Gerald Ford, tak. Wart 13 miliardów dolarów, na którym może służyć 5 tysięcy żołnierzy. Ogłosił to oficjalnie już Pentagon, który od kilku tygodni zwany jest Departamentem Wojny, a od dłuższego czasu Amerykanie zwiększają swoją obecność w rejonie Karaibów, między innymi na Puerto Rico, gdzie taka nieużywana przez dłuższy czas baza wojskowa Roosevelt Roads, lotnisko nagle jest bardzo, bardzo często wykorzystywane przez amerykańskie lotnictwo. No bo czy to trwają przygotowania do uderzenia na Wenezuelę? Nie, ja myślę, że trwają przygotowania do zmiany sił politycznych, czyli wpływu na zmianę siły politycznej w regionie. Chodzi o Kolumbię. Nałożone zostały sankcje na prezydenta Petro, który będąc w trakcie swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych została mu anulowana wiza, dlatego że podżegał na ulicy policjantów i żołnierzy, którzy chronili ONZ, tych delegatów z ONZ-u, do tego, żeby wypowiedzieli posłuszeństwo prezydentowi Trumpowi. Zbliżają się... Kolumbia jest bardzo ważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych od wielu dekad i jest jedną z silniejszych gospodarek w regionie. Dosyć stabilną na tle obecnie, dzięki właśnie działaniom sił, nazwijmy to progresywnych, nie tylko prezydentowi Petro, ale prezydentowi Santosowi. Ja przypomnę tylko, że w 2016 roku Santos, były prezydent Kolumbii, dostał Nagrodę Nobla za podpisanie umów pokojowych. I jeśli już mamy sprzymierzeńca w postaci prezydenta Noboa, tak, prezydenta Ekwadoru, który zgodził się na zlokalizowanie bazy militarnej. Tych baz militarnych obecnie funkcjonujących w regionie jest 7, z tego co pamiętam. Na lotniskowcach i tych wszystkich innych jednostkach pływających, wojennych w regionie jest chyba 15 tysięcy. W sumie jakbyśmy policzyli, to ja starałam się to policzyć, to jest około 15 tysięcy żołnierzy. Jest kilka baz, które... Inaczej, jest kilka ośrodków wojskowych, byłych baz Stanów Zjednoczonych w regionie na Karaibach, które w każdej chwili mogą zostać wykorzystane, bo są umowy między Stanami Zjednoczonymi a Trinidadem i Tobago, Barbadosem, Bahamami, Curaçao, na wyspach dawnych Antylach Holenderskich, na wyspie Curaçao. Więc tych baz, oprócz tego, dla nas bardzo pokojowy kraj, jak Kostaryka ma bazę. W rejonie kanału panamskiego są jednostki wojskowe Stanów Zjednoczonych. W Meksyku są. Także tych miejsc jest bardzo dużo. To, czyli natężenie tej obecności wojsk amerykańskich. Zawsze było. Zawsze ale było. W ostatnich tygodniach jednak wzrosło. Ona jest wzrosło ze względu na te akty bombardowania, czy też unicestwiania jednostek pływających, które są jednostkami, pomimo to, że... One trwają, te bombardowania, od początku września, pani tak, profesor, tak, około 10 już łodzi 11, zostało już z tego chyba. Już dwie na Pacyfiku i... Zginęło prawie ponad 40 osób. Tak, dwie zostały uratowane, dwie zostały od... Stany Zjednoczone zwróciły tych dwóch obywateli, jednego obywatela kolumbijskiego i drugiego obywatela ekwadorskiego do kraju, te kraje wypuściły te osoby, bo nie mają, zostały jakby, jeśli te osoby nawet popełniły jakiekolwiek czyny, złamały prawo, to na wodach międzynarodowych. Nie ma ich za co sądzić, zresztą nie ma dowodów na to, więc zostały wypuszczane na wolność. To jakby bardziej rozwściecza Trumpa. No, Trump bardzo emocjonalnie też podchodzi do polityki. Zresztą jak obydwaj prezydenci, czyli Maduro i Petro. No właśnie chciałem skupić się na Maduro, na jego reakcji, bo on chyba tego uderzenia się obawia, albo przynajmniej podkręca jakieś napięcie w swoim kraju, pani podkręca. Profesor. Chciałbym, żebyśmy wysłuchali wypowiedzi, która padła 11 godzin temu. Prezydent Wenezueli Nicolás Maduro mówił, że USA szykują się na nową wieczną wojnę. El pueblo de los Estados Unidos lo sabe. Se están inventando una nueva guerra eterna. Prometieron que más nunca se metieran en una guerra. Nigdy nie rozpoczną wojny, a ją wszczynają, ale unikniemy jej. Jak? Poprzez mobilizację narodów Ameryki Południowej. W Ameryce Południowej i na Karaibach wszyscy mówimy nie dla wojny, tak dla pokoju, tak dla dobrobytu. Wenezuela jest krajem wolnym od produkcji liści koki, wolnym od kokainy, a wkrótce w całości wyeliminujemy tranzyt narkotyków z Kolumbii. De un minúsculo 5% del narcotráfico que viene de Colombia. Czy tam jest ten obawa, że Trump jednak spełni swoje zapowiedzi, pani profesor? Znaczy zawsze była, tak. Nie dziwnej, znaczy tak. Mamy do czynienia z rządem autorytarnym, który będzie mobilizował społeczeństwo wokół zagrożenia. Tak mobilizował Fidel Castro w 1961 roku, kiedy spodziewano się akcji wojskowej, która zresztą skończyła się fiaskiem. Tak jak powiedziałam, mamy jakby dwa kanały, którymi zachodzą te relacje między Wenezuelą i Stanami Zjednoczonymi i Kolumbią i Stanami Zjednoczonymi. To jest tak zwany medialny, gdzie prezydenci wymieniają się i prawie się policzkują tak naprawdę, jeśli chodzi o słownictwo. A wyjątkowo się nie lubią obaj, prawda? No, zarówno Petro z Trumpem, jak i Maduro z Trumpem. Mamy tutaj spersonalizowaną polityką w tych trzech przypadkach, w tym trójkącie. I teraz do tego dochodzi drugi kanał, do którego nawołuje dyplomacja latynoamerykańska. Uruchomić, zintensyfikować kanał dyplomatyczny, aby to w randze ministrów, a także ambasadorów zaczęto pertraktować. Natomiast problem jest, że tu zerwano stosunki w przypadku Wenezueli, a z drugiej strony w Kolumbii nie ma od wielu lat ambasadora Stanów Zjednoczonych. Trump nie mianował ambasadora. Dochodzi kwestia palestyńska. Obydwa kraje całkowicie krytykują, no i określają ludobójstwem to, co robi Izrael w Palestynie, w Gazie. Również ja tutaj się odwołam jeszcze raz do Kolumbii, bo to trzeba ten kontekst. Kolumbia zerwała stosunki dyplomatyczne ostatnio z Izraelem. Wypowiedziała umowy, ale obecność wojskowa w Stanów Zjednoczonych w Kolumbii zawsze była. Plan Kolumbia, który miał unicestwić produkcję i przemyt narkotyków ustanowiony w 2000 roku przez Busha, no jednak nie dał najbardziej pozytywnych skutków. To w działania samego kraju. Zresztą, ale i tak produkcja koki w Kolumbii wzrasta. Natomiast to nie Kolumbijczycy i nie kartele kolumbijskie dzisiaj dominują, bo mamy tutaj ten argument drugi oprócz politycznego, przemytu narkotyków w rejonie, no, zarówno w przypadku Wenezueli, wpływu Kolumbii, tych narkotyków do Ameryki. Tak. Stąd te ostrzeliwania łodzi. Mamy kwestię fentanylu, który nie pochodzi, większość nie pochodzi z Ameryki Południowej, tylko z Chin. Natomiast wydaje się nie zauważać Trump, zresztą Trump wizyta w Chinach, tak? I najprawdopodobniej jednym z tematów będzie jednak przemyt narkotyków z Chin. Panowie mają się spotkać na przełomie października, listopada bodajże. I ja myślę, że jest jeszcze jeden element, który Trump gra. To jest dezawuować Petro, Maduro i inne kraje Ameryki Łacińskiej w kontekście zbliżającego się szczytu Unia Europejska, Ameryka Łacińska, 9-10 listopad. Petro przewodzi dzisiaj organizacji państw latynoamerykańskich CELAC, pro tempore, jest przewodniczącym. Także te działania polityczne ukierunkowane na Kolumbię są bardzo, bardzo polityczne. To nie są działania, które mają wywołać jeszcze większy konflikt militarny, tylko konflikt polityczny. Jak to w tym całym anturażu stworzyć jakikolwiek kanał dyplomatyczny, pani profesor, jest, w sytuacji, kiedy trudno. Jest jeszcze CIA na terenie Wenezueli, a CNN podaje, że Trump zamierza już atakować cele wewnątrz Wenezueli, jak fabryki i trasy przerzutu narkotyków. Ja nie wiem, czy do tego dojdzie, dlatego że wywołałby konflikt regionalny i na pewno... mamy w Wenezueli, mówi się, szacuje się, że to jest 1 000 000 osób pod bronią, może trochę mniej. Natomiast Latynoamerykanie, szczególnie region karaibski, jest bardzo uczulony, bardzo wrażliwy na kwestie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych i bardzo przeciwny. Bo ostatnia, oprócz desantu, tam konfliktu, który był na Granadzie między Kubą a Stanami Zjednoczonymi, mamy ten ostatni, tę inwazję w 1989 roku, którą większość Panamczyków na przykład bardzo negatywnie ocenia w kwestiach ludzkich. To znaczy, bo tam zginęły również cywile, prawie 300 osób. Więc te wszystkie elementy działają, jakby jeśli chodzi o opinię publiczną, na niekorzyść. Natomiast Trump gra, bo musi zdobyć poparcie w Stanach Zjednoczonych. Pani profesor, mamy około minuty jeszcze i chciałem zapytać, jak w tym wszystkim osadzona jest Maria Corina Machado? Czy Trump, który chce obalić reżim Maduro, jeżeli nie dojdzie, tak jak pani mówi, do jakichś działań wojskowych, nie stanie się to w sposób militarny, nie dojdzie do tego obalenia Maduro, to czy... jeżeli zaszłaby sytuacja, że pokojowo Maduro straciłby władzę, Stany postawiłyby na Machado? Ja tak, myślę, że tak, dlatego że to jest to osoba, która dzisiaj jednoczy. Przypomnę, laureatka tegorocznego Nobla Pokojowego. Jednoczy opozycję bardzo podzieloną. No jest to najbliższy, znaczy sprzymierzeniec Stanów Zjednoczonych. Osoba z opozycji najbardziej widoczna, chyba że pojawi się jeszcze ktoś ze starych opozycjonistów, ale dzisiaj, znaczy jeszcze ten konflikt Stany Zjednoczone-Wenezuela jakby przesunął na bok i jakby odciążył trochę naszą spojrzenie na kwestie opozycji. Jest tak napięta sytuacja w stosunkach międzynarodowych między Stanami Zjednoczonymi a regionem karaibskim, bo to już trzeba mówić nie tylko Wenezueli. Pytanie jest, dlaczego nic nie robi Ekwador, bo Ekwador jest krajem zdolaryzowanym i wpisującym się w politykę Stanów Zjednoczonych. Ja myślę, że będzie trzecia dogrywka jeszcze, pani profesor, bo dzieje się dużo i bardzo dynamicznie zmieniać może sytuacja w rejonie Morza Karaibskiego, więc zostajemy w kontakcie. Pani profesor Katarzyna Dębicz, Uniwersytet Warszawski, była gościnią audycji międzynarodowej. Audycja międzynarodowa. Zwrotem w polityce Donalda Trumpa wobec Rosji są sankcje, które USA nałożyły na rosyjskich gigantów na rynkach ropy i gazu. Swoją cegiełkę w tym obszarze dołożyła też Unia Europejska. Na obostrzenia Trumpa zareagowały Chiny i Indie, klienci Rosji. Te kraje kupują od Rosji i ropę, ale już zapowiedziały, że przestaną, bojąc się reperkusji ze strony Trumpa. Najnowsze sankcje pod lupę wziął Piotr Pogorzelski w podcaście Po prostu Wschód. Tłumaczy, na czym dokładnie polegają i jakie będą ich konsekwencje, a jego partnerem w tym temacie jest Szymon Kardaś z European Council on Foreign Relations. Te sankcje są interesujące z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nie spodziewaliśmy się, że w końcu ta administracja amerykańska jest zdolna do nakładania nowych sankcji na Rosję, chociaż Donald Trump wielokrotnie straszył tymi sankcjami od momentu, gdy wrócił do Białego Domu, ale mijały miesiące i niewiele z tych zapowiedzi wynikało, więc pierwsza rzecz jest taka, że te sankcje no, są jednak pewnym zaskoczeniem, że po tych wielu miesiącach niewypełnianych zapowiedzi w końcu jednak taka decyzja została podjęta. Druga rzecz interesująca jest taka, że rzeczywiście te sankcje wyglądają w założeniu dość poważnie, dlatego że sankcjami objęto Rosnieft i Łukoil. To są dwa największe naftowe koncerny rosyjskie. Rosnieft jest koncernem kontrolowanym przez państwo. Łukoil jest największym prywatnym producentem ropy w Rosji. Oczywiście słowo prywatny zawsze w przypadku rosyjskim trzeba brać pewien nawias, dlatego że oczywiście tego typu firmy w tak strategicznym sektorze jak energetyka nie mogłyby funkcjonować bez powiązań oczywiście z elitą władzy. I zresztą wieloletni szef Łukoila, Wagit Alekperow, to jest też jeden z tak zwanych oligarchów nomenklaturowych, znaczy zbudował Łukoil na aktywa, które wcześniej należały do Skarbu Państwa i bardzo płynnie przeszedł z funkcjonowania jako urzędnik jeszcze w czasach radzieckich do funkcjonowania jako prezes firmy energetycznej. To są firmy, które odpowiadają za ponad połowę produkcji ropy w Rosji i za ponad połowę rosyjskiego eksportu naftowego. Czyli produkcja ropy, czyli czystej ropy? Czystej ropy, wydobycie, krótko mówiąc wydobycie. Tak. A produkty naftowe? Jeżeli chodzi o produkty naftowe, to są też liczący się gracze na rynku wewnętrznym. Czyli chodzi o paliwa, krótko mówiąc. Krótko mówiąc. I objęcie tych dwóch firm sankcjami amerykańskimi oznacza de facto, jakby z punktu widzenia wszystkich podmiotów, które będą chciały z nimi prowadzić jakiekolwiek biznesy, poważne ryzyko ze strony no właśnie działań administracji amerykańskiej. Więc krótko mówiąc, od momentu, gdy te podmioty się na tej liście sankcyjnej znalazły, to robienie z nich jakichkolwiek biznesów, zawieranie transakcji, kontraktów, no właśnie kupowanie od nich ropy, znajduje się, tak powiem, pod poważnym ryzykiem jakiejś odpowiedzi ze strony amerykańskiej. Od kiedy te sankcje wchodzą w życie? Zgodnie z decyzją, która została podjęta przez stronę amerykańską, podmioty, które no, utrzymują jakieś relacje handlowe, biznesowe z firmami objętymi sankcjami, mają czas do 21 listopada, żeby te transakcje pozamykać. No i później już muszą się liczyć z tym, że pojawi się ryzyko jakichś działań ostrych ze strony amerykańskiej administracji. Natomiast warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, to znaczy te sankcje wyglądają bardzo mocno na papierze, bo dotykają rzeczywiście poważnych rosyjskich firm. Natomiast z sankcjami zawsze jest ten problem, właściwie dwa problemy. Po pierwsze, determinacja podmiotu, który je wprowadza do tego, żeby monitorować, jak one są przestrzegane i oczywiście próbować domykać jakieś luki, które w danym reżimie sankcyjnym powstają i tropić jakieś formy obchodzenia sankcji ze strony tych, na których te restrykcje zostały nałożone. A wiemy, że Rosja, która obejmowana jest sankcjami tak naprawdę od 2014 roku, chociaż one nie były wtedy po aneksji Krymu jakoś zbyt drastyczne, przynajmniej jeśli idzie o wymiar tych sankcji gospodarczych, finansowych, technologicznych. Były, ale nie tak ostre, jak te, które wprowadzane są od 2022 roku, bo to są i pakiety amerykańskie, i 19 pakietów już unijnych, i sankcje, do których się dołączają takie kraje jak Japonia, Australia, Kanada. Wielka Brytania, Kanada, tak. Więc tak zwany, jak to Rosjanie czasami mówią, kolektywny Zachód. Więc Rosjanie oswojeni tak naprawdę z tym, że muszą działać w warunkach sankcji, po prostu wypracowują różnego typu mechanizmy, które pozwalają im te sankcje obchodzić, szczególnie w tych sektorach, które mają dla nich newralgiczne znaczenie, a energetyka do takich należy. Pierwsza rzecz to jest jakby ta determinacja w zakresie przestrzegania, no a druga to jest właśnie ta pomysłowość Rosji, rosyjskich firm, ale też ich partnerów handlowych, żeby właśnie poszukiwać jakichś mechanizmów pozwalających te nowe restrykcje obchodzić, bo tu się oczywiście od razu nasuwają pytania o to, czy Rosjanie wspólnie ze swoimi partnerami nie będą poszukiwać form rozbudowy floty cieni, za pomocą której obchodzą część restrykcji naftowych. Czy nie będziemy mieli za chwilę do czynienia z powstaniem jakiegoś szeregu dziwnych, nowych spółek traderskich, które po prostu będą handlowały rosyjską ropą, czy jakby pozwalały tej rosyjskiej ropie docierać do odbiorców, tych, którzy w tej chwili ją bezpośrednio od Rosji kupują, ale właśnie za pośrednictwem jakichś dziwnych, szemranych firm, których strukturę własnościową, czy w ogóle przynależność państwową będzie trudno zidentyfikować. To teraz ważna kwestia, jaki to ma wpływ na Rosję? A odpowiedź na pytanie Piotra Pogorzelskiego w najnowszym odcinku podcastu Po prostu Wschód będzie dostępny dziś od 16 na stronie polskieradio.pl i na YouTubie Polskiego Radia. Do 13 powiemy jeszcze o owadzie, który wywołał spore zaskoczenie na Islandii. Wejść w klimat dalekiej północy pomoże nam islandzki zespół Sigur Rós. Audycja międzynarodowa. Zanim obiecany temat z Islandii, to skupimy się w tej chwili na Węgrzech. Pół roku dzieli nas od wyborów parlamentarnych w tym kraju. Poparcie dla Viktora Orbana, jego partii Fidesz od miesięcy spada. W sondażach prowadzi opozycyjna Tisza Pétera Magyara. W czwartek w rocznicę powstania z 1956 roku obie partie ściągnęły kilkaset tysięcy ludzi na dwa konkurencyjne marsze w Budapeszcie. Choć politycznym zawodem dla Orbana w ostatnich dniach jest zapewne to, że Donald Trump odwołał swoje spotkanie z Władimirem Putinem w Budapeszcie. Jest z nami dr Dominik Hej, autor książki Węgry na nowo. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. W takim telegraficznym skrócie zarysowałem kontekst, na jaki dziś patrzymy na Węgry, ale dodać chyba trzeba jeszcze to, że bardzo bliskie są relacje Orbana z Putinem. Czy uczciwe byłoby dziś stwierdzenie, że Węgrami rządzi prorosyjski polityk? On siebie określi mianem prowęgierskiego, natomiast jeżeli oceniamy tę politykę z polskiej perspektywy bezpieczeństwa czy wschodniej flanki NATO, to niewątpliwie jest to polityk mocno Rosji sprzyjający. Warto jeszcze wspomnieć, że sam premier uważa, że żadnego szczytu nie odwołano, ponieważ nie podano daty jego organizacji, w związku z tym trudno uznać, że ma zostać on odwołany. Co więcej, we wczorajszym wywiadzie porannym dla Radia Koszut, czyli pierwszego programu węgierskiego radia, powiedział, że szczyt w Gazie został zorganizowany w 3 dni. W związku z tym Węgry cały czas są gotowe, cały czas trzymają rękę na pulsie, żeby taki szczyt na Węgrzech zorganizować. Właśnie w politycznym języku Orbana nie znajdziemy krytyki Rosji, ale z jego ust wylewają się słowa antyukraińskie, antyunijne. Słychać to było choćby w czasie tej czwartkowej manifestacji. To prawda, ona odbywała się pod hasłem nie będziemy ginąć za Ukrainę, nie będziemy wysyłać naszych dzieci na rzeź za Brukselę. To jest powrót do retoryki z 2022 roku, to się kompletnie nic nie zmieniło, no i też nie zmieściło, żeby mówić o czymś innym. Co ciekawe, w rocznicę powstania antyrosyjskiego, natomiast na to w przestrzeni węgierskiej nie ma miejsca, żeby o tym wątku opowiedzieć. Faktem jest, że Viktor Orbán znowu atakował głównie Zachód, oczywiście za wspieranie swoich prowojennych aspiracji. Tutaj najbardziej prowojennym państwem oczywiście jest Polska, która dąży do tego, żeby wybuchła trzecia wojna światowa przez to, że wspiera Ukrainę. No i te wszystkie hasła związane z tym, żeby tak naprawdę zmobilizować swój elektorat przed przyszłorocznymi wyborami. No i to się opiera znowu na takiej najprostszej zasadzie, to znaczy ja wam gwarantuję pokój, dobre relacje z Rosją, no a jak wygra mój konkurent, to po prostu zostaniemy wciągnięci do wojny, bo taka retoryka utrzymuje się na Węgrzech bez przerwy od 2022 roku. O Péterze Magyarze chciałbym jeszcze później porozmawiać. No tutaj dokończmy ten wątek. Dlaczego zdaniem Orbana to Unia odpowiada za wszystko, co złe na Węgrzech? Skąd też ta niechęć wobec Ukrainy, panie Dominiku? 23 miliardy ponad euro to premier uważa, że to jest wina Unii Europejskiej, że Węgrzy stracili na wojnie, na to, że się Unia Europejska przestawiła na wspieranie Ukrainy, na miliardy euro dla Ukrainy. Pamiętajmy w tym kontekście, że oni uważają, że to Ukraina dostaje pieniądze, a Węgry nie, dlatego że Węgrzy mają zablokowane fundusze spójności od 2022 roku, stracili też całe KPO. W związku z tym to jest kilkadziesiąt miliardów euro, które mogłyby zostać wpompowane w węgierską gospodarkę, no a nie są, głównie przez, z uwagi na tą politykę, określiłbym ją mianem nieliberalnej, którą... A przekornie zapytam, ale pieniądze z KPO i z funduszu spójności Węgry straciły z powodu wojny na Ukrainie, panie Dominiku? Oczywiście, że nie, no ale to wszyscy o tym wiemy. Natomiast to, co jest ciekawe, to oczywiście odpowiedzialnie za całą politykę gospodarczą winą obarcza się właśnie to, że Węgry nie mogą handlować z Rosją, że z Rosji nie da się pokonać, w związku z tym Unia Europejska wybrała niewłaściwy sposób komunikacji. Ale pojawiło się badanie sondażowe w tym tygodniu, z którego wynikało jasno, że 51% Węgrów uważa, że sytuacja gospodarcza i inflacja to jest właśnie wina rządu, a tylko bodaj niespełna 20% uważało, że to jest wina wojny. Teoretycznie Viktor Orbán twierdzi, w zależności od tego, jak potrzebuje w dużej mierze też manipulować opinią publiczną, to mówi, że albo zagrożenie ze wschodu jest większe, albo mniejsze, ale jemu nie chodzi o Rosję, tu jemu chodzi ewentualnie o wszelką działalność Ukrainy na odcinku ukraińsko-węgierskim. Pamiętajmy o spornym Zakarpaciu, które historycznie kiedyś było węgierskie, natomiast oczywiście jest ukraińskie. No i też tych resentymentów węgierskich dotyczących odbudowania swojej potęgi sprzed 100 lat, żeby było ciekawiej, ale to są sentymenty, które od 2010 roku są bardzo mocno eksplorowane. Przed chwilą słyszeliśmy fragment podcastu Po prostu Wschód i Piotra Pogorzelskiego z Szymonem Kardasiem. Panowie rozmawiali o sankcjach i tu też węgierski premier dorzuca swoje 3 grosze, bo szuka sposobu, jak obejść sankcje, które Trump nałożył na Rosję. To prawda, pamiętajmy, że za gaz Węgrzy płacą w rublach od 2022 roku, dlatego że ominęli w ten sposób blokadę Rosji z systemu SWIFT. Natomiast doszło do porozumienia w wakacje dotyczącego paliwa i Węgrzy kupują paliwo z Rosji, czyniąc to na granicy rosyjsko-białoruskiej. Przez to Ukraina zgodziła się dalej, żeby robociąg Przyjaźń tłoczył paliwo do rafinerii w Saskholmbota. No i to jest ta metoda, jedna z metod ominięcia sankcji, ale tu jest jasny komunikat, że Węgrzy nie odpuszczą rosyjskich węglowodorów, uważając, że to jest jedyne bezpieczne źródło energii, jedyne przewidywalne źródło energii. No i też szef węgierskiego MSZ-u, jeśli dobrze liczę, 13 raz od wybuchu wojny, był w Rosji, spotykał się z Rosjanami. Zrobił to przed tygodniem w czasie Energy Week w Moskwie, gdzie znowu zapewniał o tym, że współpraca energetyczna między Rosją a Węgrami przebiega w sposób właściwy. Doktor Dominik Hej jest gościem audycji międzynarodowej. Panie doktorze, dlaczego spadają notowania Orbana i Fideszu? Bo kiedyś muszą, no 15%, chociaż myślę, że wiele osób chciałoby mieć takie notowanie po 15 latach rządów. Natomiast no, wyrosła mu siła polityczna i to w zasadzie z jego... Powiedział pan 15%? Nie 15% po 15 latach. Natomiast sondaże dają Fideszowi w okolicach 30 paru procent, w zależności od tego, czy sprawdzamy w całej populacji, czy w grupie zdeklarowanych wyborców. Natomiast faktem jest, że wśród tych zdeklarowanych, tylko pamiętajmy, że wciąż mniej więcej 1/3 nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje i to jest ta największa trwa walka o ich którą duszę. Będziemy się toczyć. Tak, to TISA potrafi odjechać Fideszowi na 15 punktów procentowych. Natomiast Modior to jest Fidesz w wersji soft i w kwestiach bezpieczeństwa oni bardzo się niewiele od siebie różnią. Ano dlatego, że do 2024 roku Peter Modior był nie tylko mężem minister sprawiedliwości ówczesnej Judith Vargi, ale też był człowiekiem, który zdobywał kapitał na tym, że zasiadał w różnych zarządach spółek bądź doradzał środowisku szeroko skupionemu wokół Fideszu. W związku z tym był też Modior... chyba członkiem Fideszu, prawda? Członkiem Fideszu on chyba ostatecznie nie był, z tego co ja pamiętam, natomiast no był, on korzystał na tym Fideszie, w związku z tym to nie jest postać przypadkowa. No i on, jakby Węgrzy nie są skorzy do tego, żeby przerzucić wajchę całkowicie na drugą stronę, czyli na stronę lewicowo-liberalną. To, co jest ciekawe, to to, że w parlamencie prawdopodobnie znajdą się 3 stronnictwa prawicowe. Fidesz, właśnie TISA, która byłaby troszeczkę być może bardziej ku centrum. No i skrajna prawica w postaci Michozang. W związku z tym lewica de facto na Węgrzech nie istnieje. Liberałowie w zasadzie też nie. I to jest dość przewrotne i ciekawe. Natomiast Modior twierdzi, że ma sposób na to, jak pokonać Fidesz, dlatego że zna sposób działania tej partii. No i dlatego jest teraz podniesiony na największego wroga przez Fidesz. I to, co świadczy o tym, że sam premier się obawia, to jest to, że Orban się w ogóle nie angażował w kampanie wyborcze. Zresztą nie było programu od 2010 roku wyborczego Fideszu. No a teraz oni są bardzo mocno zaangażowani. Premier niemalże codziennie Modiora atakuje. W związku z tym jest to walka o rząd dusz, o którym wspomniał pan, ale też o internet, dlatego że Fidesz zawsze był tam bezkonkurencyjny, a teraz TISA jednak zadaje mu dość poważne ciosy. Panie Dominiku, czy ja dobry wniosek wyciągam z tego, co pan mówi, że TISA to tak naprawdę taka demokratyczna wersja Fideszu? W dużej mierze tak. Oni się niespecjalnie ideowo od siebie różnią i o tym warto pamiętać za każdym razem, kiedy pokłada się chóra optymistyczna. W sprawie Rosji to jest pragmatyczna współpraca z ewentualnym zaznaczeniem, że trzeba się trochę uniezależnić od rosyjskich węglowodorów. W kwestii Ukrainy pozostanie braku pomocy militarnej, tego tranzytu broni przez węgierskie terytorium. Natomiast tam jest zaznaczone to, co różni Fidesz od TISY, to, że Ukraina mogłaby kiedyś przystąpić do Unii Europejskiej. Z kolei Orban twierdzi, że nigdy. To co w takim razie, czym właściwie uwodzi Peter Madziar u Węgrów, skoro w kwestiach ukraińskich, geopolitycznych, ukraińskich, rosyjskich są bardzo podobni, to może czymś w polityce wewnętrznej? To znaczy Węgrów, jak myślę, że część w ogóle społeczeństw mało obchodzi, co się dzieje w polityce zagranicznej, w związku z tym to nie jest jakiś temat, który angażuje, szczególnie, że oni pozostają dość bliscy choćby w kwestiach bezpieczeństwa właśnie tej oceny sytuacji, która jest wokół Węgier. Natomiast to, co chciałby zaproponować Modior, to jest rozliczenie rządów Fideszu, przystąpienie do prokuratury europejskiej, to jest w zasadzie jedyny proeuropejski gest w jego programie. No i pokazania tego, że wzbogacili się na tyle oligarchowi skupieni wokół Viktora Orbana, że kiedy zwykli Węgrzy, mówiąc kolokwialnie, klepią biedę, no to i otoczenie, i rodzina premiera są niezwykle zamożni. On na przykład zwrócił uwagę na to, że córka premiera, najstarsza, wraz z zięciem, wokół którego było sporo zamieszania dotyczącego niewłaściwego wydatkowania choćby środków unijnych, oni się po prostu przeprowadzili na rok do Nowego Jorku. Podobnie postąpili tylko z Hiszpanią w 2022 roku. No i mówi się o tym, że ogranicza się liczbę osób, które mogłyby wpłynąć negatywnie na wizerunek premiera. Natomiast, tak jak mówię, w kwestiach ogólnie światopoglądowych oni specjalnie od siebie się nie różnią. To jest skupisko wielu osób, bo Modior przejął elektoraty kiedyś szeroko rozumianej opozycji. Ludzie, którzy po prostu chcą odsunąć Fidesz od władzy, a potem to się zobaczy. Czyli Madziar, jak rozumiem, obiecuje to, co znamy z Polski, rozliczenia rządów Orbana. Tak, zmiany systemu podatkowego, żeby właśnie oligarchowi zapłacili więcej, to choćby to. Natomiast czy zajęcie się kwestiami choćby służby zdrowia, która jest ogromnym problemem, ale myślę, że nie tylko na Węgrzech. Panie Dominiku, mamy jeszcze chwilkę. Proszę mi powiedzieć, czy jeśli TISA wygra, to wygra z takim marginesem, by móc samodzielnie rządzić? Czy też może Orban przegra wybory, ale będzie w stanie zebrać większość, która da mu możliwość dalszego rządzenia Węgrami? Ja odpowiem przewrotnie. Przede wszystkim nie wierzę w to, że Fidesz po prostu odda władzę. Myślę, że jeszcze przed wyborami zmieni na przykład coś w ordynacji w taki sposób, żeby TISA uniemożliwić zwycięstwo. Nawet gdyby TISA wygrała, to pamiętajmy, że jeżeli nie, w węgierskim systemie, jeżeli się nie zdobędzie większości konstytucyjnej, czyli 133 mandatów na 199, to się nie da rządzić państwem tak naprawdę. A to z uwagi na to, że najważniejsze ustawy w państwie, czy wybór różnych urzędników, obwarowane jest koniecznością uchwalenia ich właśnie większością 2/3. W związku z tym, nawet gdyby TISA wygrała wybory, nie będzie w stanie w żaden stopniu reformować państwa. Będzie miała z tym ogromny problem i myślę, że grozi Węgrom ogromny paraliż polityczny, którego nie da się nawet sobie wyobrazić jego skali. No ale to przy założeniu, że premier władzę odda, bo myślę, że będzie wiele metod i działań dotyczących właśnie tego, żeby TISA nie wygrała. Między innymi przez ordynację. Ona jest tak zbudowana od 2010 roku, żeby Fidesz właściwie wygrywał zawsze. Więc myślę, że i tutaj różne zabiegi zostaną jeszcze podjęte. Doktor Dominik Hej był gościem audycji międzynarodowej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ja tylko dodam jeszcze, że 4 dni temu Parlament Węgier przedłużył na kolejne pół roku stan nadzwyczajny, który obowiązuje od wybuchu COVID-u, więc w kwietniowe wybory odbędą się w reżimie tego stanu nadzwyczajnego. To takie dopełnienie tego, co pan mówił o tym, że Orban może nie chcieć oddać władzy. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję. Przed tygodniem Michał Strzałkowski opowiadał w audycji międzynarodowej o pustyni Atacama w północnym Chile, która z powodu zmian klimatycznych i obfitych opadów deszczu w ostatnich miesiącach zamieniła się w kwitnącą łąkę. Dziś zostajemy w temacie zmian klimatycznych i zjawisk, które zaskakują, ale też niepokoją. Poprosiliśmy Michała, by wytłumaczył nam wszystkim fenomen, jakim okazują się komary na Islandii, do tej pory uważanej za wolną od tych owadów. Znaleziono tam na razie kilka osobników jednego z gatunków komara, no ale i tak wywołało to sporo zamieszanie. To akurat fragment wiralowego nagrania zrobionego w zeszłym miesiącu w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Wisconsin. Podróżująca jedną z dróg kobieta sfilmowała ogromne roje komarów, jakie wylęgły się w rejonie Wielkich Jezior. Tyle, że tam komary to coś zupełnie normalnego. Tymczasem Islandię uważano za wyspę całkowicie wolną od tych owadów. Tyle, że to już nieaktualne. Na Islandii odkryto po raz pierwszy w historii 3 osobniki komara, 2 samice i 1 samca. Złapały się w pułapkę jednego z entuzjastów owadów, który użył wstążek nasączonych winem. Chciał złapać ćmy, ale złapały się też komary. Swoje znalezisko natychmiast przesłał zawodowym entomologom z Uniwersytetu Islandzkiego. Mówi islandzka dziennikarka Holmfridur Fridjusdottir. Profesor Gisli Mar Gislason jest tym odkryciem zaaferowany, ale też zaniepokojony. Do tej pory uważano Islandię za wolną od komarów nie tylko dlatego, że jest dość odległą od kontynentów wyspą, ale także dlatego, że jest miejscem o długich okresach zimowych. I to sprawiało, że komary nie były w stanie się tu rozmnażać. Teraz jednak wygląda na to, że zdołały to zrobić. Komary znaleziono bowiem w głębi Islandii, a więc z dala od portów, gdzie pojedyncze sztuki komarów mogłyby się dostać, chowając się gdzieś na pokładzie statków. Odkryte teraz osobniki niemal na pewno wykluły się na Islandii. Skoro to zrobiły, to znaczy, że klimat na tyle się na wyspie ocieplił, że już nie stanowi to dla komarów bariery. I to nie jest dobra wiadomość, bo na Islandii jest dużo zbiorników wodnych, terenów podmokłych i bagien. Dla komarów to wymarzone warunki. Komary znalezione na Islandii są z rodzaju kuliseta, który jest najlepiej przystosowany do życia w chłodniejszym klimacie. To inny rodzaj niż dominujące w naszej części Europy komary z rodzaju kulex z komarem brzęczącym na czele. Ani jeden, ani drugi rodzaj nie przenosi jednak niebezpiecznych dla człowieka chorób, ale także zdolne do przenoszenia malarii, dengi, chikungunii czy wirusa Zika komary egipskie i komary tygrysie zwiększają obszar występowania. Pojawiają się na przykład w Stanach Zjednoczonych czy Europie. Wciąż jednak największym zagrożeniem epidemiologicznym komary pozostają w krajach tropikalnych w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Pomóc w rozwiązaniu tego problemu może jednak nauka, mówi Luke Epps z organizacji Save the Children. Dzięki wspaniałym naukowcom mamy światło w tunelu. Komary nie przenoszą tych wszystkich niebezpiecznych dla człowieka wirusów, gdy są zakażone bakterią Wolbachia. Ona samym komarom krzywdy nie robi, ludziom też. Po prostu nie pozwala im przenosić wirusów. Jeśli sztucznie zakazić komary tą bakterią, a potem wypuścić do środowiska, żeby przekazały bakterie kolejnym, to stwarzamy całe pokolenie komarów, które nie będą już stanowić zagrożenia dla ludzi. W tym właśnie celu stworzono m.in. w Australii i Brazylii hodowlę komarów zakażonych Wolbachią. Takie owady są potem eksportowane do wielu krajów azjatyckich, afrykańskich czy południowoamerykańskich. Islandzkie komary, choć może dla Islandczyków to koszmary. Na koniec audycji międzynarodowej Michał Strzałkowski opowiedział tę historię. Żeby przedłużyć jeszcze na chwilę islandzki klimat w Trójce, posłuchajmy piosenki, która opowiada o ludzkiej naturze, naszych zachowaniach, które odpowiadają między innymi za to, co dzieje się dziś w krajach, o których dziś rozmawialiśmy. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Marcin Walter. Do usłyszenia.